هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه راسکال پاش اوی تامی گلم شامی لخوش بو شوان هیرشی دکرد سل چلگکانی گلم شامی دراو سکان من هیرش کردنی بو چلگی مامرزا و برای سالار گرفت نبو گرفت لی هیرش کردنی بو چلگی برای شیرزاد و برای کامران چون که برای شیرزاد زور رقی لآجل بو لگل اوی برای کامرانیش راو سی چی لی هاتو بو وره راسکال ای خواه تماشا که بزانه چیت کردوه استا من چی بلیم ها بیانید باش مام رزا امرو تندرستی چونه سپاس من زور باشم بیانید باش ای اسپکا او هوا او رو گر موانیه راز دکی باش مام رزا هستی بیت نکردوه ستیکم بیر هاتوا اره چلگه ایگن مشامی اوه هیچ زیانه چی پینه گیشتوه؟ آه؟ نخیر هیچ اولا بختی باشی ایوه ها باشه بو مام رزا آه هیچ گرفتیک هیا ها؟ ازالک پیدا بو همون روزه گن مشامی چلگه کم دخواه البته رگی زوری گن مشامی شکندوه ده ترسیم کتنی گوره تر بکا نزانی چه یا؟ نه هشتا نزانم رنگ دعوه چی گوره بیه هەڵبەتا لەو جۆرانەیە کە تامی گەنمەشامی زۆر پێخۆشە. دیارە گەنمەشامی چێلگەکەی من لە هیەوە خۆشترە. سلاو ها چۆنی دانی؟ من دڵنیام ئەو ئاژەڵەی کە دوێنێ هێرشی کردۆتە سەر چێلگەی من و تۆمام ڕەزا هەمان ئەو ئاژەڵەیە. بڕوا بکە لێ ناگەڕم ئەو مەسەلەی هەروە بمنێتەوە، چووکە گەنمەشامیەکی زۆری منی خەسار کردووە. ئەمڕۆ تاوانبارەکە دەدۆزمەوە و چارەی دەکەم. چییە دانی؟ دەڵێ شتێکت دەوێت ڕاوەستاوی؟ نەخێر. راسکال تۆ لەوێ؟ راسکال ئێستا وەردەرێ بۆ لام. پێویستە هیچ لەم دوور نەکەویتەوە، تێم دەگەی؟ بارودۆخەکە زۆر مەترسیدارە. هیچ ڕێگایەکم شت نەبر بۆ ئەوەی ڕێگە لە ڕاستکال بگرم شەوان نەچێتە دەر. تەنها کلیلدانی دەرگا و بەستنەوەی بپتێک لە دەستم. زۆر ترسام کاتێ دیم بەڕێ شێرزا تا ڕەشە دەکات. وا دیارە نوستووە. ئومێدەوارم ڕاستکال لەسەر جێگاکەی بنوێ و ئەم شەو نەچێتە هیچ جێگایەک. راسكال تولا شوي راسكال راسكال والله من بدو تولا شوي تواني لي بدم من دنيا ما وراكونا كبو ما بس الكامر راكونا راكونا كيداني دلنيا بحر دي قرين چهو دسي او راس كالبو چهو كانم باوريان ندكر كاكا بابر دوام بينو بقررين باور بكا بس بيقرن بيه قولي دبيل نايب بم راس كالبو تي او هاد كر استاتيب كم اوان پيدا قريتا كان لسر كشتنن او راکونه دزیشا او هرشی کردو تا سر چلگکان من بوی پیویست سزایا چی توندی بدهین ایوانی هم برای سردار هیچ شدیکم در باری امکاره نزانیوا بوی بلند هم پیددم که چارسری بو امکاره بدوزموا او قصانه یک فلسی ستاو ناهینه ایمه چارسری چی خیره ماندوی لسر خوکاک شرزد دانی بام رونکو بزانم چی روی داوا قصب که کورکم بله، وایا راسکال امکاری کردوا من زور داوالی بردنده کم ریزده دان پینانکت دگرم بو اوی زیاتر ریزده بگرین تاوان بارکت تسلیم بکا جا چی لیده که اگر بیدین دست زنابد چی لیده کم؟ کوره دیده ما بر گلان نه لی نگرم شتیوا بکی کولی دگرم بخوم دی کوشم بیه گلی اما نه بی رو بداد ما بسته چیا با تمایان را کن بی بردوام چلگ کارمان لیتیک بدا لکاتیک دا باو کدو وقت تماشا کریک برام برمان وستاوا تواو بيتام بو جويل ايق سيدي راناقرم دي راكونا كم دي عزو نا اتكايا داي هريستا دايبام اي داستام اي بابا اي بابا تسانديش اي اوه باتس بيدا كان كورا داني برو كورم شربتا چي توي چيوي بو ميوانا كم بينا براستی شربتی چی بتامه؟ ام شربته پور سامیا خوی بو منی درست کردوا ما بسته دای چی برای سیرشا؟ بله ما بستم اوه براستی خانمیشی دزرنجین و پاکو خوینه بلام زور قصده کمیش حزبه و ناکم هر جیز کنجه وقتی او قصه بتامانه ایما هاتو این تا مشکلی چی گوره حل بکن بله راست دکا ایما هاتو این چشی راکون حکنو نزات من بردستی بله، بله منیش قصه خوم هیلم باره و من دجی کشتینی راسکالم به همو شیوه یک منیش دجی او بریارم چیان دارانش درست کرایو خواه گوره نبی بیان کجین روکو سو زواد چی بو ایمه درست کردو تابی خوی اتوی بله راکون، هیست اومه تیچی نکردو من هر جیز نموتو که او بیتاوانا باشه چی لیب کهین من نوام پی باشه که زیادر بیر لو بریار بکینوه بیر کردنوه لو شتانه قصه چی قواره براستی وقت بسر بردنه عصد شیزه بابروی نسته دی دی بابروی تکایه کمیگ لسر خوبه زهره چیتر او راکونه لناو چلگکانی خون ببینم یک گلی لیدم دی کجم ها امنیش لهمو لاشی چلگکم تلی بود آدنیم اوه اگر گرتم اوه حلاه حلای دکم نازانم سیب کم ده ترسم کاره که به اشتیانه نروا او وادیاره شربتکان یا نخوارده تو لسر ازند که سردار هروها منش دی خوما و جوه بگره دانی من چهار سر یکم هی ای پی رازی دبی؟ بله ام چهار سره چه که بار سالار پیش نیاری کرد؟ پیش نیاری کرد که رازکال بخمه قفص یک بیر یکی بیش دانه یا؟ اما تاکه چهار سر یکا اوش بلگیه لسر عقلی بر سالار ای رازی بو لسر بیرو ککا؟ بله چون که اما باشتره لوی رازکال بکجره هیوان دخواست که رگاهی که تر هبا آرام لگلم بیر بکوا وانا زانم اما سودی هبید بوی رازکال دخینه ناو قفص و روژانه دی بین بو دارستان بو او یاری بکر اماش بو قربو کرنوی زندانی بونی بله هی بیره که باشم بو هد ام بیرو که ایتیا بو خوما لشانه که ناو دارستان دا جین لناو دارستان هیز راو چیب نیه تاکو اجالا کم کجه استادا روین و بدویشنی که گنجاو داده گرین را تان چه لکوخی سیروان بو نمونه بم جور راسکال چی پی خوش به دی کاتو؟ ها؟ چی پیده کنی ارم؟ یکمی تو نزانی لمانی جیان ندارستان ای چی در باری قطاب خانه کد؟ ای رو جانه نبشتگ بخوی؟ بابت قطاب خانه کم للا گرنگ نیا و در باری خورک اتوانی ماسی رو بکن لدریا چکا باله ای هم رو جک ماسی دخوی؟ هر وحا لگم هندک سازو میواش اه تو دتوانی بجی ببینان و گوشت شیرینی؟ بگو من نخیر بلام دا پیرم او خوراکانه من بود دینی هندک جار بیم پیم اکنا آرام بس پکنیم دانی من بیزار بوم شهرزاد و کامران گیشتونه تا هر کسی که باس راسکالیان کردو و کچی کردو و چی بو تواب نبوی لدرست کرنی قفزکا کورکم؟ درستی نکم بو لبر چی درست نکی اگر لات سخت انجامی بدهی اوه یارمتی دادم لدرست کردنی کورکم بابا یعنی توش باورتو های راسکال بخین قفز؟ تو بو چونی من لمباره و باش دزانی ملام همو من گفتگو ما کردو گیشتینه و انزامه بلن ما پیدا که قفصک درست کنی بیخیلی نو قفصک او ها باشتر نیا کوراکم ها؟ اما انتام ایچی باش نیا بلکو تنها گورکا قصه یا لباره کردوا بو تی او ها در رقم بران بر راس کل او با تی بزانی هلی کردوا تنها هم دیگن مشامی خواردوا دانی راوستا بوچوه؟ قصب که؟ بابا، سپاسد دکم که تو منت بخیو کرد بلا من دتم بو ماله چینوه دمه بخوشی بجیم لگل راسکال لدارستان به هیوه سلامتیم، خواد لگل گومان هی لوه که اما سر بکوید اتا اگر پیام و آرامیج لسر پلانکت رازی بین اوه سر ناکوید، کرکم او بیرلو مسئله دکاته و لکاتی روشتنی بلام هر دگرکتاو پیام خواد لگل براستی بخراپی لگل بابن زولا موا رویش تمو دور کوت مولا مال لوکاتی بتنها ملی رگم گرت بو بر تکسم لگل نبو اواه سی تنیایم زیادی دکر دوام بوم لرویشتنم چون بولای گوری دیکم لوی سیری شاروت که کمانم کرد که خوشم دوی و بردوام بیرم لمسلی ده کردوا اگر مالم بدی بیلم لدارستان بجیم کار یکی آسان نیا باورم وای امسا تکانی تو ریو حلتون بو لوانه باکم راس بی لوی کوتی راس کل وابزانم پیویست بگره نوا نتوانی بتنها بجین راست تو باشترین هاوریمی، بلام اما بس نیا ببی پیام و آرام و باوکم هز بتنهایی دکم ولی همان کات دارزگارم دبید لشالاو هاوری خراپ کانی براستی بیر کردنو و ماندوی کردم تیب کم تکه ده و باور مکا کم انترسنو کم من تنهادو دلم دانی هستا قرم دی هستا سلاو بابا توشی سرما بون دبی اگر لیره بونوی دی قرم با چی نو مالاو دی پیوستر چی نو مالاو دی قرم بابا من پشیمانم هیچ زنیا قرکم من بیزار نابم چون که تو تاکا قری خوشویست می داوالی بردن دکم بابا چون که من قسم لسر قصد کرد مگیدی دی باب روین اوی پیلانم بودانا بوش کسی هینا و من شرم دکم اوی رویدا بو پیام و آرامی بجرموا بویا اما دبیت روداوی چی نهینی لنیوان منو راز کل قد واز لجیانم نهینم لقلباو کم دانی دزدکات با درست کردنی قفصه با راسکال لگل اویی که حزی لینه با راسکال قاط قفصه اما وادکات کارکی بسستی بروان لوکات دا نامه چی لسیروان بودی تو داوای لیدکات سردانی هوتی لکی بکن پیان دلی که کسیگ دید با اویی بیان باد با اوی دا پیر سامی حزدکا لگل دونه وکی و دانی با هوتی لکب چی بلام هرشی کوری رگای ناداد با اویی لگل یم چی تو بلی بوتی رگی عنا دا بالا القیده هاتو امرو داوش ببینم